گلچین هفته. سلام، به صدومین برنامه گلچین هفته رسیدیم. 2 سال و اندی پیش وقتی که اولین برنامه گلچین هفته را تهیه و پخش کردیم، با همه امید و انتظاری که داشتیم گمان نمی بردیم که حاصل کار ما تا این حد مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. به حسن موسیقی ایرانی واقف بودیم و تلاش کردیم آن 100 نکته غیر حسن را که حافظ می فرمود دریابیم و عرضه کنیم. در این کار از ذوق و دانش استادان و پیشکسوتان و همت و نیروی جوانان مدد خواستیم و آنان که در عشق به موسیقی ایران و تجلیل و تکریم این هنر گرانمایه وطن ما همدل و همداستان بودند به یاری آمدند. کوشیدیم تا کدورت‌ها و اختلاف نظرها و احیاناً حب و بغض‌هایی را که در میان افراد و کانون‌های هنری بود برطرف کنیم و همه هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی ایرانی را از هر گروه و دسته‌ای جمع آوریم و آثارشان را به دوستداران موسیقی ایرانی عرضه بداریم. 100 هفته‌ای که گذشت خود شاهد صادق این مدعاست و میتوان گفت از همه کسانی که به نوعی در کار آهنگسازی و خوانندگی و نوازندگی دست دارند در برنامه‌های گلچین هفته نام برده شده و آثاری از آنان پخش شده است و اگر باشند معدود کسانی که گلچین هفته از فیض وجودشان محروم مانده، سبب جز این نیست که خود نخواستند. باری، به مناسبت 100مین برنامه گلچین هفته با عده‌ای از استادان و صاحب نظران موسیقی ایران صحبت کرده ایم و نظرشان را درباره این برنامه پرسیده ایم. خواهش کردیم که برای بهتر شدن کار عیب و نقص ها را بگویند و راهنمایی کنند. با سپاسگزاری از لطف و مرحمت همه، این هفته و هفته های آینده قسمت هایی از این مصاحبه ها را پخش میکنیم. Thank you. قطعه‌ای که شنیدید ضربی نوا از ردیف میرزا عبدالله بود که گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است. استاد عبدالله دبایی که از آخرین بازماندگان موسیقی قدیم ایرانی است. شادروان روح الله خالقی در کتاب گذشت موسیقی ایران از استاد چنین یاد می کند: عبدالله خان دوامی مرد بازوق خوشچینی بود و هر آهنگ و نغمه خوشی که می شنید فرا می گرفت و آنقدر تکرار و تمرین می کرد تا از عهده اجرای آن به خوبی بر می آمد. به این ترتیب در خواندن نواهای ضربی و تصنیفها مهارت یافت، چنان که همکنون استاد برگزیده این فن به شمار می رود. استعداد خاصی در پروراندن گوشه های آواز دارد، چنان که برخی تکه ها را هم که خواندنش مرسوم نیست و تنها در موقع نواختن ردیف به کار می رود به وضع خوشی می سراید. از جمله گوشه ایست در ماهور به نام نیشابورک که همواره متعلق به ساز بوده است، ولی او این نغمه ها را به سبکی دلپسند می خواند. در خواندن ضربی و نواختن ضرب سلیقه و سبکی خوش دارد و تمام تصنیف های قدیم را به خوبی می داند و در حقیقت لوح محفوظ نغمه های وزندار قدیم است. استادان موسیقی و علاقمندان به آهنگ ضربی سابق هر وقت در اجرای یکی از این الحان به اشکالی برخورند به او مراجعه می کنند و اظهار نظر وی را شایسته و قطعی می دانند. از دوست گرامی و شاعر خوب ما فریدون مشیری ممنونیم که این گفتگو را با استاد عبدالله دوامی انجام داده است. به طوری که اطلاع دارین برنامه گلچین هفته که روزهای جمعه از رادیو پخش میشه این هفته به 100 شمارش میرسه. میخواستم نظر جنابالی رو درباره این برنامه، درباره موسیقی ایرانی که در این برنامه اجرا میشه و به طور کلی که خود شما هم سهمی در راهنمایی اجرا کنندگان بعضی از آهنگ‌ها داشتید برای ما بفرمایید. نظر من در راجع به گلشین هفته به طوری که در این مدت اجرا می‌گردد هیچ گونه نقشی در آن مشاهده نکرده و این برنامه با کمال خوبی اجرا می‌گردد و از حس هنری هم بهش آموزنده و نیکو بوده. به این برنامه چون آهنگ‌های اصیل ایرانی تصنیف قدیمی در آن اجرا می‌گردد از هر شش قابل استفاده بوده و لذت بخشه و باعث امیدواری است که یه عده موسیقی اصیل ایرانی رو دوست داشته و در این برنامه اجرا می‌کنم. خیلی متشکرم. ممکنه بفرمایید راجع به بازسازی این ترانه‌های قدیمی که مثلا 50 سال 60 سال پیش ترانه‌های پخش می‌شده و بعد در این 50 سال فراموش شده بود، حالا دو مرتبه رادیو کوششی برای ساختن از نوع اینها می‌کنه، نظری اگه دارید بفرمایید. موسیقی و تصانیف قدیمی که اجرا می‌کنن الان بسیار خوبه، بیشتر عمل کنن نظر بنده از هر حس خوبه. چه توصیه‌ای دارید برای کسایی که الان دنبال کار موسیقی ایرانی هستن؟ عرض کنم راهنمایی و آیان به نظر بنده بایستی ردیف رو یاد بگیرن، ردیف اصیل ایرانی رو یاد بگیرن. حالا به چه وسیله باشه یه خودشون باید راهش رو پیدا کنن، چون که اگر واقعا آدم موسیقی را خوب درک نکنه و ردیف را، گوشه ها را، تیکه ها را ندانه نمیتونه خوب عمل بکنه. جناب علی الان حدود 86 سالتون هست. این 86 سال به نظر من یک قله است که الان شما اون بالا ایستادین. میخوام ببینم از اون قله اون چی که پشت سرتون هست و اون چی پیش روتون هست این دوتا رو چه جور میبینین؟ چه جور میتونید راجع به گذشته یا آینده موسیقی ایرانی با کارهایی که داره انجام میشه یا شده نظری بفرمایید؟ نظر بنده راجع به این که فرمودید، موسیقی ما در حال پیشرفت الان در حال پیشرفت و کم کم بهتر از اینه میشه، اینجور نمیمونه. حالا یک نابغه اگه پیداشی که دیگه بهتر. از جمله شاگردان خوب استاد دوامی باید از محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی نام ببریم که سال گذشته به مدد تعلیم استاد دستگاه راست پنجگاه را در دهمین جشن هنر شیراز اجرا کردند. به قطعه زری راست پنجگاه گوش کنید. تجلی دل امزد عشق داد و آتش همه آلم زد عشق داد شد و آتش به همه بنان مترادف با زیبایی آواز، شیوایی بیان شعر و تناسب و موزونی جمله سازی است. تحریرهای لطیفش خاص خود او و شیوه آواش تقلید ناپذیر است. استادی سختگیر و مشکل پسند است. جناب بنان، اطلاع دارید که گلچین هفته 99 برنامه‌ش رو پشت سر گذاشته و این هفته به همین شماره‌اش میرسه. بفرمایید که آیا برنامه گلچین هفته موفق شده نیاز مشتاقان موسیقی اصیل و خوب ایرانی رو برآورده؟ خب بله، نه که دوست دارن موسیقی اصیل ایرانی رو موفق شدن، ولی خب یه عده‌ای که دوست ندارن رو نمیدونم که آیا اونا هم دوست دارن. ولی برای اشخاصی که موسیقی ایرانی دوست دارن و سر کارشون هست، موفقه، برنامه موفقی است. چه پیشنهادی واسه بهتر شدن برنامه های گلچین هفته داری؟ والا پیشنهاد بنده اینه که قضیه زیادترش کنن که اون موسیقی های غیر اصیلی که مطلبیم در اقلیت قرار بگیرن. راه دیگه نداریم. اگر اینجور این تیپ موسیقی ها رو زیادتر کنن و همین مردم هم بیشتر گوششون عادت میکنن، مردم عادت میکنن به موسیقی. اصلا موسیقی یعنی عادت گوش. جناب بنان، با در نظر گرفتن این کوشش هایی که در این چند سال به عمل آمده و نتیجه شو الان داریم میبینیم، شما به آینده موسیقی ایرانی چطور نگاه میکنید؟ حالا آتی موسیقی ایرانی رو خوب میبینم. سبا عرض کنم حضورتون که درویش خان اینا از اول خودشون شاگرد بودن، یه روزی جوان بودن بعد شدن درویش خان و سبا. همین آقایون که الان دارن میخونن یا میزنن مثل آقای لطفی، اینها یه روزی خودشون درویش خان خواهند شد. آتیه خوبی میبینم از اینها، میبینم دخترها پسرهای جوان وقتی زیاد موسیقی خودشون شنیدن نمیشنن اصلا موسیقی خودشون، تقصیرم ندارن، اینا هرچی بیشتر گوش کنن بیشتر شناسایی پیدا میکنن، عادت میکنن، میرن به طرف موسیقی مادریشون به سان سنتیشون و این بسیار کار خیلی خوبی است. یکی از کارهای دیگه یه واحد موسیقی هم میدونید بازسازی آهنگهای قدیمی است که حدود 50-60 سال پیش خونده شده که حتما شنیدید. خواستم راجع به این کار این کار بسیار خوب است. چه بهش بهتر که تصنیفای ما تصانیف ما هم همون قدیمی ها باشه که به گوش مردم برسه، ببینن چه جور تصنیفای خوبی بوده، انقدر ابتذالی که الان هست نیست. این بسیار کار خوبی است، همینطور ادامه بدن خیلی موفقیت پیدا خواهند کرد. آواز دیلمان یکی از شاهکارهای بنان و از آثار جاویدان موسیقی ایرانی است. گوش کنید. چنان در قید مهرت پا که گویی آهوی سردر کمندن گهی در درد بی گهی بر حال بی سامان بخندم، نمجنونم که دل بردارم از نمجنونم که دل بردارم از دوست، ندگر آقلی بیهود پنده مده نگر آخلی بیهود پندم. نمجنونم که دل بردارم از دوست، نمجنونم که دل بردارم از حالا پای صحبت هنرمند ارجمند علی تجویدی می نشینیم. علی تجویدی از همکاران گرامی رادیوست و شنوندگان ما سال هاست که با آثار او، با آهنگ ها و ترانه های دلنگیزش و تکنوازی ویولونش آشنایی دارند. خوشوقتم از این که به مناسبت صدومین برنامه گلچین هفته به بنده نیز فرصتی داده شد که راجع به این برنامه نظر خودم رو ابراز دارم. این برنامه که با کوشش شاعر گرانقدر آقای ابتهاج تشکیل شد، از بعد به شروع کنگاش هایی برای اطلاع موسیقی اصیل ایرانی به عمل آمد و به خصوص بازسازی های راجع به آهنگ های گذشتگان انجام شد که در این برنامه پخش شده و کماکان هم ادامه دارد و من معتقدم که این برنامه یک پایگاه بسیار محکمی است برای ارائه آهنگ های اصیل. خود من غالباً از کسانی هستم که به این برنامه گوش میدم و خیلی از آهنگهایم که در این برنامه پخش شده، به خصوص آن قسمت از آهنگهایی که مربوط به قدیم هست، ضبط میکنم و به عنوان یادگار در آرشیوم نگهداری میکنم. ولی باید این موضوع رو اذعان کنم که کاری که تا به حال در این برنامه شده کافی نبوده. البته کوشش فراوان شده، منتهاش واقعا پیشامدها جوری بوده که ما نتونستیم توفیق زیادتری داشته باشیم که کارهای تازه تری رو ارائه بدیم. من همیشه آرزوی تشکیل یک ارکستر مجهز و بزرگی رو دارم که به خصوص این ارکستر متعلق و در خدمت موسیقی ایرانی کار خودشو ادامه بده. البته ما یه همچه ارکستری هم داریم، ولی به دلایلی نتونستیم که آهنگهای تازه‌ای که گویای حال و حالت وضع فعلی ما از جهت نیاز موسیقی باشه عرضه کنیم. حالا چرا؟ ناچارم که صریحاً این موضوع رو عرض کنم که خیلی از خوانندگانی که با خوندن آهنگهای اصیل و قشنگ معروف شدن، به محض اینکه به شهرت رسیدن کار خودشون رو تعطیل کردن و به دنبال خوندن آهنگهایی که فقط جنبه تجاری داشت رفتن. این آهنگهایی که این قبیل خوانندگان خوندن عمر بسیار کوتاهی داره، هر کدام از 2 یا 3 ماه تجاوز نمی کنه. ولی خب چه میشه کرد؟ اینها نیاز مادیشون به نظر من تمامی هم نداره. هنرمند باید در درجه اول عاشق کار خودش باشه. البته انسان باید از جهت اقتصادی زندگیش تأمین باشه، ولی امور اقتصادی انتها نداره. امور اقتصادی مثل تپه و ماهور میمونه که هرچی آدم بره بالا بازم میمونه تپه بلندتری هست. پس اون چیزی که یه هنرمند باید داشته باشه همون از خودگذشتگی و عشق به هنر خودشه. الان که من دارم با شما شنوندگان عزیز صحبت می کنم، افرادی هستن که مبالغ هنگفتی به من میدن که آهنگ براشون بسازم، ولی جدا اعتراف میکنم که هیچ رغبتی ندارم که باز آهنگ به افرادی بدم که اینا کار خودشون نیمه کاره ول کردن و رفتن. در هر حال این کوتاهی از طرف سازمان رادیو تلویزیون نیست. من نه به عنوان اینکه عضو شورای موسیقی رادیو تلویزیون هستم میخوام طرفداری کرده باشم، نه، واقعا صریحا این موضوع رو باید اذعان کنم. این خود هنرمندان هستن که باید عاشق کار خودشون باشن. البته سازمان رادیو تلویزیون باید حقوق حقی اونها رو هم بده، زندگی مرفهی هم بر اونها درست بکنه، حداقل معیشت زندگیشون باید تأمین بشه، تشویق بشن، همه اینا به کنار، همه اینا درست، ولی هرس و آز بی حد بعضی از خوانندگان حد و حصری نداره متاسفانه. الان که من با شما صحبت میکنم شاید متجاوز از 10 آهنگ آماده برای ضبط دارم، ولی هر وقت فکر میکنم این آهنگ رو به کی بدم میبینم دوباره باید از اول کار شروع بکنم، خواننده ای رو بیارم، 3 سال زحمت بکشم و پایان کار همین حقیقت تلخی رو دوباره حس کنم که حس کرده بودم. به هر حال امیدوارم که بین خوانندگان جوان و کسانی که عاشقانه کار خودشون رو دنبال میکنن افرادی پیدا بشه که ما بتونیم دوباره کار خودمون رو با سلامت هرچه تمامتر شروع بکنیم. یکی از آخرین آهنگ‌هایی که از علی تجویدی در رادیو اجرا و ضبط شده آهنگی است در 4گاه که بر روی غزلی از سلمان ساخته شده و سیمین قانم آن را با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری خود آهنگساز خوانده است. یکی از آخرین آهنگ‌هایی که از علی تجویدی در رادیو اجرا و ضبط شده آهنگی است در 4گاه که بر روی غزلی از سلمان ساخته شده و سیمین قانم آن را با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری خود آهنگساز خوانده است. Thank you. ادیب خانساری از نام‌آوران آواز ایران و یکی از نخستین هنرمندانی است که از آغاز با رادیو همکاری داشته است. Thank you. شما این برنامه گلچین هفته ما رو گوش میکنی؟ بله بله، بسیار خوبه، بسیار بسیار. من یه خاطره هایی رو میاری جلو. ما بعضی کارهای قدیمی رو، بعضی تصنیف ها رو دوباره اجرا میکنیم با صدای خواننده های جوان. بسیاری از کارهایی که در گذشته بوده و فراموش شده بود دوباره اجرا میکنیم، مثل پیشترامت ها. بله، بعد از این نره آقا، ما پیشترامت های خوب داریم، تصنیف های خوب داریم. مال مرحوم شیدا بوده، مال مرحوم عارف بوده که اینها آهنگاش خیلی خوبه، زمینه‌هاش خوبه. فراموش هم شده جوان 30 ساله امروز یا 20 ساله که نمیدونه چی موسیقی چی بوده، تصنیفات چی بوده، آهنگ چی بوده. باید این کارم بشه، باید نگذارید از میون بره، باید حاضر کنید باز همین تصنیف‌ها رو، همین آهنگایی که قدیم بوده، پیشتر آمدایی که بوده، پیشتر آمدایی درویش داشته، مرحوم آسمانی داشته، اینا همه نوشته شده. و باز مردم بدونن آقا این نیست، نه موسیقی ایرانی توسعه هم داره، چیز خوب هم داره. آقا عزیز شما لطف کردین و حالا که کار خوانندگی رو ادامه نمیدین به تعلیم آواز مشغول هستین و در کلاس رادیو ما این افتخار داشتیم که خدمتتون باشیم و شاگردایی رو تربیت بکنیم. بله قربان، عرض کنم حضورتون همینطور که سرکار واقعا تشریح هم فرمودید، من با اون کسالت سینه و اون چیزی که داشتم و وضعیت مزاج و ضعف و از این حرفا با وجودین با کمال افتخار قبول کردم. یک دو سال باز شرکت کردم که خوب کلاس اینجا تأسیس شد، یه عده بهره‌مند شدن. اینجا اونها عاشق موسیقی ایرانی هستن، وسیله میخوان که براشون فراهم بشه. خوب بندم آمدم یه مدت، ولی فعلا خیلی برام مشکله و مقدور نیست. اگر میتوانستم با کمال میل قبول میکردم. حالا اگر یه وضعی پیش بیاد که بتوانم، واقعا من افتخارم میام اینجا حاضرم که کاملا مشغول بودم به یدی از جوانها بیان گوش بدن یاد بگیرن. خب نظرتون راجع این شاگردایی که خدمتون تعلیم میگرفتن؟ والا اینها بد نیستم، یک دوتا خانوما بودن که یکشون خیلی صدای خوبی داره که باید تشویقش کرد بخونه. بعد نبودن اینا، اغلبشون آمدن یه چیزای خوب فردیف و یه چیزای یاد گرفتن و خیلی بهشون اثر کرده. اخیراً دو تا تصنیف قدیمی رو با صدای خانم اخوان که بله. یاد کلاس شما بودن. بله. اجرا کردیم. دو تا کاری بود که سابق قمر خونده بود. بله. اجرا کردیم. شنیدین شما؟ بله گوش دادم یکیش. خیلی خوب. اتفاقا خیلی هم شبیه به صدای قمر شده. بله. ولی خوب در رادیو خیلی دیدم خوب ضبط شده. خوب گرفتم. خیلی خیلی. شون هنجرشون خیلی آماده است. تحریر طبیعی داره. و کار بکنن زحمت بکشن چیزهای قدیمی رو تصنیفای قدیم و حال اینها رو بخونن خیلی خوبه. به تصنیف قدیمی موسم گل اثر شادروان موسی معروفی با صدای هنگامه اخوان که از شاگردان کلاس آواز استاد ادیب خانساری بوده است گوش کنید. Thank you. لذت آشپزی با اجاق‌های آردل با اطمینان خاطر لفظم برای مزه با ما که آردل با ما که آردل و حالا همکارم مسعود بهنود در